It won't be easy now. Mi da lajem, što nisam ostao kući, pomalo se kajem, kad odjednom sve je ovo prestalo da važi, jer ugledao sam tebe na plaži, razmišljam i gledam, pravim neki plan, kako da ulepšam nama dan. It won't be easy now. Kad volim, ja tada stvarno sad nastavak sledi, vreme je da uspiće i kaficu se sedi. Tvoj osmeh me greje dok Coca-Cola hladi. I sad mislim da je vreme da se nešto radi. Poljubac je pao i trajao dugo, shvatio sam ubrzo da jedno smo za drugo. I beše lepo sve, dok ne čuh reči te. It won't be easy now. Kad volim, ja tada